Și pentru generic al nostru, să-i dea Dumnezeu tot așa o fată și un băiat, că așa e frumos. De la domnul generică, așa cum are el obicei, cu felicitările pentru orchestră întotdeauna. Tu să ții minte de la mine, cum dai așa primești. Hai orchestra așa cum e ea, piesa asta frumoasă. Partea socrului mic, mulțumim din toată inima. Pentru toată masa, mulțumim. Pentru copiii lui, pentru băiatul și fata lui. Și pentru ginerile lui. Și pentru nora lui, să-i dea Dumnezeu sănătate. Și pentru toată masa, mulțumim din toată inima. Să rămână mult de tot. Hai orchestra încă o dată. Sănătate și noroc. Să rămână mult de tot pentru copiii lui și pentru copiii la toți invitații din această seară. Și cei cu băieți și cei cu fete, să le trăiască să fie sănătoși. A doua orice. Nu mă laud că-s bogat, mă laud că am băiat. Bogăția-n viața mea este familia mea. Mă mândresc ca orice tată și mă bucur ca fată. Fericirea omului este familia lui. Nu mă laud că-s bogat, mă laud că am băiat. Bogăția-n viața mea este familia mea. Mă mândresc ca orice tată și mă bucur ca fată. Fericirea viața mea este familia mea. Pentru ginerica nostru, pentru socrul mare, care îl consideră cel mai familist, să-i dea Dumnezeu sănătate și noroc. Și pentru socrul mic, pentru copiii lui, pentru ginerile și nora lui, să-i dea Dumnezeu sănătate. Și pentru Măicu, de la ginerică, domnul deputat, să-i dea Dumnezeu fericire și noroc. De la el mai puțin, de la Dumnezeu mai mult. Mulțumim din toată inima, să rămână mult de tot. De unde dai să-i zvorească. Hai orchestra! Thank you. De ce nu mi-am făcut eu palat? Mare atenție! De la bunul meu prieten, pentru Nicușor, pentru Generică și Mireasa și pentru toți invitații, mulțumim din toată inima. Ascultă, bogatule, nu au preț palatele și nu ți-aduc liniște. De vrei să vezi bogății, uită-te la-i tăi copii, ca să mă scump ca banii. Ascultă, omule, bine, ia la minte de la mine, să fii fericit pe lume. Banii vin azi, mâine pleacă și te pomenești odată, bătră la palat în poartă. Și adevărul, nu mă laud că-s bogat, mă laud că am băiat. Fericirea-n viața mea este familia mea. Mă mândresc ca orice tată și mă bucur că la fata. Fericirea omului este familia lui. Nu mă laud că-s bogat, mă laud că am băiat. Fericirea-n viața mea este familia mea. Mă mândresc ca orice tată și mă bucur că la fata. Bogăția omului este familia lui. Hai orchestra, hai tată! Ia-ți și prietenul nostru, pentru toată masa, să-i plăcă. Ia atențiune! Din partea lui Sorin, colegul nostru, pentru domnul Ginerica, la fel colegul nostru, bine, el are multe abilități, să-i dea Dumnezeu, să pricepe la orice, noi mai puțin, să-i dea Dumnezeu sănătate și pentru toți invitații. Una, două, trei, să meargă! Pentru domnul Sorin, pentru copiii lui, pentru familia lui frumoasă și pentru toți invitații, mulțumim să rămână la vreo. Mințile mi le-au luat banii și-au trecut pe fugă anii. Ia să zic! Mințile mințile mi le-au luat banii și-au trecut pe fugă la mii. Deoparte banii s-au strâns, dar anii mei s-au dus. Cu gândul să vadă toate, n-am pus preț pe sănătate. Și noapte cu fir de rață, cum să mă bucur de viață. Ia-o-s-o. De mi-ar da Dumnezeu voie să-mi întorc viața la cheie. Mi-aș pătri din aminut fiecare ceas pierdut. Ia atențiune! De mi-ar da lui meu Dragoș vine separat plăcerea lui pentru tații de fete. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și noroc pentru finișoara mea, pentru Anastasia și pentru Natalia, prințesa mea, să rămână mult de tot. Și pentru toți tații de fete. De mi-ar da Dumnezeu voie să-mi întorc viața la cheie. L-aș putri din la mine fiecare ceas pierdut. Hai, puștule! Pentru generica nostru cea mai dulce, pentru toți prietenii lui, să ne-a dumnezeu sănătate și pentru prințul meu. Și pentru nașul mare și nașa și pentru fetița lor, prințesa lor Eva, să fie sănătoasă! Atenție la venit nașul! Să rămână de la nașul! Pentru Giderică și Mireasa și pentru toți invitații din această seară, mulțumim de șicu! Ia atențiune! Pentru cel mai scump frățior, pentru Toni, Giderică și scumpa lui soție, pentru Datilian, pentru Tanti Mari, cum a spus fratele meu, pentru toți invitații, mulțumit din toată inima, fraților. A doua. De mi-ar da Dumnezeu voie să-mi întorc viața la cheie. Le-aș pătri din la minut fiecare ceas pierdut. L-aș putri din la minut fiecare ceas pierdut. Hai, puștule! Pentru socru mare și socru mic, cel mai dulce, să fie sănătoși. Neapărat pentru nașul și nașa și pentru Vema, prințesa lor, și pentru toți băieții. Și cea mai clară imagine aici, să vă dea Dumnezeu sănătate, frații noștri. Și strofa care spune cel mai mare adevăr, ia să auzim. Cu puterea banilor cumperi pat, dar nu și somn. Cumperi haine să te îmbrace, dar haina nu face. La speriare. Cumpăr apă, vin și sare, dar nu poftă de mâncare. Nu-i nimic mai scump ca viața, mai întoarce, Doamne, viața. Te iar da Dumnezeu voie să-mi întorc viața la cheie. De mi-ar da Dumnezeu voie să-mi întorc viața la cheie. L-aș pătri din la minut fiecare ceas pe frunții. Pentru toată lumea prezentă și vede strofa lui fiul meu, pentru toți stații de fete, pentru prințesa lui Anastasia. Emma și Natalia, viața și sufletul meu, și prințul meu Vladuț. Puștule, vină cu acel. Ia să zic. Floare albă din pridvor, măr pe drum, parcă zbor. De dragă sunt și eu, tată, am cea mai frumoasă fată. Floare albă din pridvor, măr pe drum, parcă zbor. De dragă sunt și eu, tată, am cea mai frumoasă. Cinceama tineriști, fata mea, floare de vară, tu nu faci viață ușoară. Numai dacă zâmbești cu cinceama tineriști. Și apuși frate. Anastasia, cu Dragoș, să-ți salută să... Ia, fata ta de copil bun, mai bun ca să-mi e pe drum. Ca să nu mă uiți vreodată, fata ta de copil bun, mai bun ca să-mi e pe drum. Pentru tine muncesc, tată, ca să nu mă uiți vreodată. Fata mea, fără de vară, tu nu faci viață ușoară. Cu cinceama tineriști, fata mea, floare de vară, tu nu faci viață ușoară. Numai dacă zâmbești cu cinceama tineriști. Hale! După care schimbăm puțin ritmul, facem bradu, da. Reminor acolo, pentru tot pentru generică. Ia-uzi. Tony. Re minor, da? Scoate lumea despre mine vorbe care nu-mi fac bine, dar din mine nu-mi spune față ce rău le-a făcut în viață. Scoate lumea despre mine vorbe care nu-mi fac bine, dar din mine nu-mi spune față ce rău le-a făcut în viață. Ia să zi, omule, ce-l-mi vor spică, nu uita că lumea-i mică și când te va lovi soarta, hai să vii să-mi deschizi poarta. Oameni buni, să luați aminte, doar prietenii te vinde. Îți vorbește bine în față, dar te-ar curăța de viață. Haide, mă, băieți, mă! Vorbește bine în față, dar te-ar curăța de viață.